Sig mig, hvad betyder adjø? Er det bare trist, nu som sårer dig? Tro mig, vi skal ta adjø, ikke sånn som sist, da jeg gikk fra dig. Jeg vil alltid huske dig som en ven, om vi aldrig mer ses igen. Vi har våre minnen, vi vil aldrig dø. Nå er tiden inne til å si adjø. Si mig, vad betyder adjö? Kan det ha värdi om allt är förbi? Tro mig, vi ska ta adjö, vise kärlighet om vi skilles helt. Jag vill alltid huska dig som en vän, om vi aldrig mer ses igen.